Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Rabbim subhanahu ve teala amellerimizi kabul eylesin. Şu mübarek günlerin hayrını nasip etsin. Bol bol hayır işleyen, hayırda yarışan, önce olanlardan eylesin. Günahlarımızı temizlesin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Allah Azze ve Celle bizleri, ehlimizi, neslimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Rabbim bizleri sevsin. Evimize bereket versin. Vücudumuza sıhhat versin. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugün 19 oldu değil mi? 3'tü, 9'du, 5'ti derken 19'u tuttuk Allah'ın izniyle. Allah subhanahu ve teala kabul edilen ibadetlerden eylesin. Yine sohbet silsilemize devam ediyoruz. Dün dinimizi tanımakla alakalıydı. Bugün de aynen devam ediyoruz. Evet kardeşlerim. Müslüman kitabını okumalı, dinini bilmeli, öğrenmeli. Müslüman Allah'ın kitabını okursa, Allah'ın kitabında bazı şeylerde hüküm koyma gibi veyahut onlara uygulamada, uymada Allah ve Resulünün merci olduğunu bilir dedik. Bugünse Allah'ın kitabını okuyan alimler Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin caiz olmadığını bilir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey Nebi, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağutu inkar etmeleri, tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları hak yoldan büsbütün saptırmak istiyor. Allah razı olsun. Evet kardeşlerim, Allah'ın kitabını okuyan alim ancak Allah'ın indirdiğiyle ne yapacak? Hükmedecek. Kendisine gelen hangi mesele olursa olsun Allah'ın kitabına bakacak, Resulullah'ın sünnetine bakacak ve cevabını ancak oradan verecek. Bunun dışında bir merciye ne yapmayacak? Gitmeyecek. Çünkü zan ifade eden bir şey meseleyi çözmediği gibi meselenin daha da çetrefilleşmesine, karışık ol hale gelmesine ne yapar? Sebep olur. Çünkü Allah Azze ve Celle, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de buyurmuştur. Ayet devam ediyor. Herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyerek ihtilafta sadece kitap ve sünnete gitmeyi ne yapmıştır? Emretmiştir. Yine Allah'ın kitabını okuyan Müslüman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesini bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle Müslümana Allah'ın indirdiğiyle hükmet diye emretmiş ve dinin gereği nedir? Budur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Evet. Yine Müslümandan Allah'ın indirdiğiyle muhakeme olmasını istemiştir. Allah Azze ve Celle, ey insanlar, hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız ona tevekkül ettim ve yalnız ona yöneldim buyurmuştur. Evet kardeşlerim, demek ki Müslüman Allah'ın indirdiğiyle ne yapacak? Muhakeme olacak. Ancak kendisini bağlayan nedir? O'dur. Yine Allah'ın kitabını okuyan İslam dininin gaybi olduğunu, Allah-u Teala'nın muradı olduğu için ancak vahiy yoluyla bilindiğini bilir. Nitekim Allah-u Teala bu konuda sen benim nefsimin içinde gizlediğini bilirsin. Oysa ben senin nefsinde olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sendin. Bunun içindir ki Allah-u Teala nefsinin muradını açıklamayı bizzat kendisi üstlenmiş ve bunu insanların zevklerine, görüşlerine ne yapmamıştır? Bırakmamıştır. Evet kardeşlerim, bugün insanlara bakın, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında akıllarına, nefislerine göre hareket edenler ya bir kısmını kabul etmişler, ya tamamen inkar etmişler, ya bir şeye benzetmişler, ya da içini ne yapmışlar? Boşaltmışlar. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde nasıl bildirmişse hiçbir benzetmesine, teklifine, teşbihine gitmeden olduğu gibi iman eder, alırız kardeşlerim. Evet, Allah'ın kitabını okuyan bunun böyle olduğunu ne yapar? Bilir. Evet kardeşlerim, yine Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman bütün şeriat ve yolların gaybi olduğunu ve bunun ancak vahiyle bilineceğini ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sen Nuh'un başına bu geldiğinde orada değildin diyor. Biz sana haber verdik. İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in kıssasını, Yusuf'un kıssasını biz sana bildirdik diyor. Veyahut o gün her ümmetten bir şahit getirilecek ama Muhammed ümmeti okuduğu vahiyle kendisine gelen Kur'an vasıtasıyla bütün ümmetlere ne yapacak? Şahitlik yapacak. Kur'an dışında gelen, yok taş devriymiş, cilalı bilmem ne devriymiş, yok çakmak taşmış, çakılı taşmış. Bunların hepsi uydurma, insanlığı İslam'dan başka bir yöne çevirmek için uydurulan efsanelerdir. Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Havva'yı onun eye kemiğinden yaratmıştır. İsa Aleyhisselam'ı babasız yaratmıştır. Ve insanı artık bir çiğnem etten, bir sudan, bir meniden yaratmıştır. Ve anne babanın evlenmesinden artık birçok sebeplere bağlamıştır. Ama yaşamış olduğumuz topluma baktığımızda yok evrim geçirmişler, yok devrim geçirmişler, yok bilmem ne olmuşlar. Yok işte yeryüzünde ağaçlık ormandaymış, kıllıymış, maymunmuş. İşte ağaçtan atlarken kuyruğu kopmuş, ormanlar yanmış, tüyü dökülmüş. Dik kalmış da falan da filan da. Yok böyle bir şey kardeşler. Allah'ın kitabını okuyan neslini ne yapar? Bilir. Nereden geldiğini, nereye gideceğini, Adem'le iblisin kıssasını ne yapar? Bilir. İmtihanın ne olduğunu bilir. Öyleyse Allah'ın kitabından vahiy yoluyla tarihimizi ne yapacağız? Öğreneceğiz. Allah hepimize mağfiret etsin. Onların dilleriyle uydurduğu yalanlara kanmayacağız kardeşlerim. Evet. Allah'ın kitabını okuyan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe, kaza ve kadere ayrıntılı olarak iman etmeyi ne yapar? Bilir. Çünkü bu gaybidir. Ancak vahiy yoluyla bunlar bilinir. Yani Allah'a imanı sen aklınla anlayamazsın, yapamazsın. Eğer aklınla çözecek olsaydın, İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da bize örnek verilmiş. Karanlık bir gecede, yükseklerde yıldızı, ayı, güneşi görüp de "Kale haze Rabbi" demiyor mu? İşte bu benim Rabbim demiyor mu? Ne yapıyor? O batıyor, o batıyor. Ben doğup batanları sevmem. Ben kavmimin eş koştuklarından beriyim. Muhakkak Rabbim bana kendisini ne yapacak? Tanıtacak diyor. Demek ki akıl vahyi anlamaya yarayan bir araç. Vahiy gelmeden senin aklın Rabbini tanıması, bilmesi, birlemesi mümkün değil. Ancak Allah Azze ve Celle kendisini ne yapacak? Tanıtacak. Seni yaratan kim? De ki Allah. Bak bir yaratıcı sıfatı çıktı. Rızkı veren kim? De ki Allah. Bak rızık sıfatı çıktı. Yani Allah Azze ve Celle kendisini ne yapmıştır? Bir bir tanıtmıştır. Vahiy yoluyla ne yapmıştır? Bilinmiştir. Bugün melekleri, imanı biz gaybiyattan biliriz. Allah'ın kitabını bilmeden meleklere imanı anlaman mümkün değil. Bugün bir kız çocuğu oluyor, adı Melek. Erkek çocuğu oluyor, Cebrail, Mikail, İsrafil koyuyor. Niye kız çocuğuna bunları koymuyor? Hani erkeklik, dişilik yoktu? Demek ki vahiy yoluyla öğrenilmediğinde birçok sıkıntılar ne yapıyor? Oluşabiliyor. Kitap, kitaba iman yine vahiy yoluyla bilinir. Çünkü hak geldi, batıl ne oldu? Zahil oldu. Biz inen bütün kitapları tasdik ederiz ama bizim okuyacağımız, uyacağımız, ittiba edeceğimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Yine biz bütün peygamberlere ne yaparız? İman ederiz. Hepsi bizim peygamberimizdir ama bizim itaatımız ve ittibamız Allah Resulü aleyhissalatü vesselamıdır. Çünkü onlar geldiler Allah'ın takdir ettiği dönemde takdir ettiği kişilere ama bizim Resulümüz kimdir? Aleyhissalatü vesselamdır. Biz artık onun dediğine neyiz? Tabiiz. Onun için kardeşlerim ahiret günü olsun, kabir azabı olsun, cennet olsun, cehennem olsun. Yani buradaki gelen bütün ifadeler ancak gaybidir, vahiy yoluyla bilinir. İnsanların kendi şekilleriyle, akıllarıyla anlattıkları tamamen eksiktir. Muhakkak onun vahiy ile tamamlanması gerekir. Evet. Yine kader meselesi yine gaybidir ve kaderle alakalı o kadar çok soru sorulmuş, o kadar bilgi gelmiş ki insanın kaderde merak edeceği hiçbir şey yok. Gitsin Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini güzelce okusun, bilgiye ne yapabilir? Doyar. Ve kader Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Burnunu bir Müslüman'a ne yapmaması? Sokmaması gerekir. Evet, Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine Allah'ın kitabını okuyan Müslüman, İslam dinini öğrenme konusunda kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanın hatasını bilir. Mesela bizim yaşamış olduğumuz şu kara parçasında bir ne işleri var? Din işleri mi diyorlar? Bir işleri var. Bir çalıştıkları işletmeler var. Siz buraya en başa gelenin nasıl geldiğini hiç merak ettiniz mi? He? Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilen adamların hemen hemen hepsinin bir meali var biliyor musunuz? Hep meallerinde de ortak bir yanlışlıklar var. Hiç baktınız mı? Hemen hemen hepsi başörtüsünün Kur'an'da olmadığını, onun örf olduğunu, faizin işte haram olmadığını, İşte taksitlenmez, zarttı, zırttım. Ayetleri hep ne yapmışlardır? Bu haltı yemeden onları oraya ne yapmamışlar? Getirmemişler. İşte Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman bunların neyi kabul edip neyi reddettiğini ne yapar? Görür, bilir. Ama okumazsa koskoca Diyanet var kardeşim. Görmüyor musun? Orada bir sürü fetva, o kadar hoca var. Onlar bilmiyor da sen ne biliyorsun? Tabii onların hepsi cehennemin hepsini bilir. Cehennemin ne aldığını hepsini bilir. Ama cennetin yolunu bilmez ki bunlar. Kaç tane olduğundan haberleri yok bunların. Var mı? Olsa ona göre hareket ederler. Ama cehennemin kapısının nasıl olduğunu çok iyi bilirler. Çünkü orada çok uzman bunlar. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim bidatçılar da kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamışlardır. Bundan dolayı da gerçek dini öğrenmeye muvaffak olamamışlardır. Çünkü her bidat sünneti ne yapmıştır? Katletmiştir. Onu ortadan kaldırmıştır. Eğer bunlar hakikaten dini okusalar, Allah'ın kitabına, vahye kulak verseler, bidatla ne yapmazlar? Amel etmezler. İşte Allah'ın vahyini okumayan, dinini tahsil etmeyen bidata düşmesi kaçınılmazdır kardeşlerim. Her bidatta neydi? Dalalet. Her dalalette ateşte. Evet. Allah'ın kitabını okuyan bir Müslüman, İslam dinini öğrenme konusunda Kur'an ve sünnetin muhkemine uymanın farz olduğunu, imandan olduğunu, müteşabihe ise karıştırmadan olduğu gibi iman etmenin farz olduğunu ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sana kitabı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihtir. Muhkemler Kur'an'ın anasıdır. Müteşabihler sizin iman etmeniz gerekenlerdir. Kalbinde hastalık olanlar müteşabihlerle uğraşırdır. Demek ki bizim okuyacağımız, kulak vereceğimiz neymiş? Muhkem olan ayetlerdir. Müteşabihlerle kim uğraşıyormuş? Kalbinde hastalık olanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe diyor, öyle bir zaman olacak ki kalbinde hastalıklı insanlar çıkacak. Onlardan ateşten kaçar gibi kaçın diyor. Onlar kim ey Allah'ın Resulü? Onlar kitabın müteşabihleriyle uğraşan insanlar diyor. Evet. Halbuki ayetler açık. Namazı kıl, zekatı ver diyor. Nasıl? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öyle. Zekat anlatmış. Hac, menasikini benden alın diyor. Bunlar muhkem ayetlerdir. Ama müteşabih olarak gelenler vardır. Rahman olan Allah arşa istiva etmiş. Bitti. İstiva malum, biliniyor. Keyfiyeti meçhul. İnanmak dindendir. Soru sormak, irdelemek, deşelemek nedir? Bidattır. Allah hepimize hayır versin. Yine bakın, okumuş olduğumuz vahide bazı surelerin başında elif, lam, mim gibi Kur'an alfabeleri ne olur? Harfleri almıştır. Buna hurufu mukatta dediğimiz harflerdir. Bunun da manasını Allah bilir. Ama bazı kesimler ne yapmışlardır? Tutmuşlardır bunlara, rakam düşmüşler. Onları toplamışlar, eklemişler, çıkarmışlar. İşte kıyamet şu gün kopacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Ebced yapmışlar, cifirle uğraşmışlar. Bu nedir? Küfürdür. Bu insanı İslam'dan ne yapar? Çıkarır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, ebced yapar, cifirle uğraşırsa onun İslam'dan nasibi yoktur demiştir. Demek ki Allah'ın kitabını okuyan muhkemlerle amel edilmesi gerektiğini, müteşabihe de iman edilmesi gerektiğini ne yaparmış? Bilirmiş. Evet. Yine Allah'ın kitabını okuyan samimi bir Müslüman, İslam dinini öğrenme konusunda Kur'an ve sünnetin müteşabihine uyanın hatasını ne yapar? Bilir, onun hata ettiğinin farkına varır. Çünkü demin de naklettiğimiz rivayette olduğu gibi kalplerinde bir eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak için onunla olmadık yorumlar yaparlar ve Müslümanların arasına ne yaparlar? Fitne sokarlar. En basit. Allah arşa istila etti, kuruldu, taht etti, şunu etti. Bunu ayetlerde görüyorsunuz değil mi? En basiti bu. Bunlarla uğraşmışlardır. Olduğu gibi tercüme etseler bir sıkıntı yok. Veyahut nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki. Ne yapmışlar bu müteşabihe? He? Nefsimi burada el olmaz. Ne olur? Kudret. Bu olsa olsa kudrettir. Nefsimi kudret elinde diyerek ne yapmışlardır? Oraya bir de kudret sokmuşlardır ki bunlar nedir? Hatadır. Allah'a iftiradır. Azze ve Celle'ye. İşte kitabını okuyan bu hataları ne yapar? Bilir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'ın kitabını okuyan, İslam dinini öğrenme konusunda Kur'an ve sünnetten delil olduğu halde içtihata uyanın hatasını bilir. Aleyhissalatü vesselam, onların arzularına uyma, Allah'ın sana indirdiğine uy, onların seni şaşırtmalarından sakın buyurmuştur. Demek ki kardeşlerim şurada kitap ve sünnet apaçık gelmişse senin bundan başka uyacağın bir şey yok. Zan ifade eden bir şeye gidip insan bir meselesini halledemez. İcma kimin icması? Bugün rafizilerin icmasına uyabilir misiniz? İmamlara masum diyorlar. Ölen birinin ruhunun çıkıp yeni doğana girdiğine inanıyorlar. Ölülerden yardım bekliyorlar. Ebu Bekir, Ömer iki şeytan diyorlar. Siz bunun icmasını kabul edebilir misiniz? Veyahut Hanefi mezhebinin icmasıyla Şafii'ninki aynı mı? Öyleyse kimin icması? Kıyassa, kıyası ilk yapan zaten iblistir. Kur'an ve sünnetin dışında uyulması gereken bir esas yoktur kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle bizlere, ey Nebi, sonra da seni din konusunda apaçık bir yola koyduk. Sen o yola uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma diyor. Câsiye 18'de. Nitekim Allahü Teala içtihatı şer'i nas'a, ayet ve hadise tercih etmekten yasaklayarak şöyle buyurmuştur. Ey Nebi, eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar sırf hevalarına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Allah zalim bir topluluğu elbette doğru yola iletmez. Evet kardeşlerim, Rabbini bilen, dinini tanıyan, o kabirdeki soruya cevap vermek isteyen insan Allah'ın kitabını güzelce ne yapacak? Okuyacak ve hayatına geçirecek. Hayatına geçirecek ki dinini ve ahiretini karartmaya çalışan insanlara prim ne yapmayacak? Vermeyecek. Zor bir şey değil kardeşler. İbn-i Mesud'a soruyorlar. Allah ondan razı olsun. Sen bu ilmi nasıl öğrendin? Rabbimin indirmiş olduğu 10 ayeti aldım. Hıfzettim. Hayatıma geçirdim. Sonra öbürünü aldım diyor. Yani zor bir şey değil. Sadece bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Sonra ağır ağır devam edin. Kafanız kalın olabilir. Anlayışınız kıt olabilir. Bir okuduğunuzu 10 kere okuyup da anlayabilirsiniz. Ama neticede anlarsınız. Bir sene sonra anlayın. Ama anlarsınız. Çaba, gayret sarf edin. Ben bunu anlayamadım. E sen bunu anlayamadın ama hiç anlamaman gereken 50 tane, 100 tane, 1 milyon tane meseleyi kafanda tutuyorsan, onları anlıyorsan veyahut en basitinden verilen basit örneklerden 1,5 saat mi sürüyor futbol maçı? Hı? Ne kadar sürüyor? Bilmiyorsunuz mu? 90 dakika. He. Peki 90 dakikanın içinde hakem hatasını, futbolcuyu gol attığını, taca çıktığını, ofsaytını, penaltısını dakika dakika anlatıyor mu birisi? Nasıl bir kalın kafaymış bu? Nasıl bir? Benim kafam hiçbir şey almıyor diyor. Demek ki canımız istediğinde, istek duyduğumuzda her şeyi ne yapabiliyoruz? Alabiliyoruz ve öğrenebiliyoruz. Onun için kardeşlerim gayret edelim. Okuyalım. Bir daha okuyalım. Bir daha okuyalım. Ama anlayalım. Bu bize lazım. Anlarsak kabirde de rahat edersiniz. Ahirette de rahat edersiniz. Ama anlamazsanız nereye gittiğinizi de bilemezsiniz. Nasıl öldüğünüzü de. Ama kabirde bir gerçek sizi bekliyor. O iki melek sizi oturtacak. Size bu soruları soracak. Kolay gelsin. İnşallah imtihanı kazanırsınız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.